pe această temă cu Grecia. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, căpitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul se reunește în această dimineață într-o ședință extraordinară ca să adopte ordonanța de urgență pentru modificarea legilor justiției pe care șeful statului a fost nevoit să le promulge în ciuda opoziției sale. Ordonanța de guvern ar urma să corecteze unele probleme descoperite în timpul dezbaterilor. De teamă că activitatea instanțelor riscă să se blocheze, ministrul justiției propune ca posibilitatea de pensionare anticipată a magistraților să fie amânată pentru decembrie 2022. Asociațiile de magistrați atrag atenția că Tudorel Toader vrea să impună un monopol în numirea procurorilor șefi, o prevedere care ar încălca recomandările experților în drept constituțional ai Comisiei de la Veneția. Despre ședința executivului de astăzi ne vorbește corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! Proiectul de OUG pentru modificarea legilor justiției a fost trimis vineri seara de ministrul Tudorel Toader către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare. Cea mai importantă modificare conținută se referă la amânarea cu 4 ani până pe 31 decembrie 2022 a pensionării anticipate a judecătorilor și procurorilor după numai 20 de ani de activitate. De altfel, amânarea pensionării anticipate a magistraților este una dintre solicitările Comisiei de la Veneția, care a avertizat că măsura propusă de majoritatea PSD-ALDE, UDMR va gripa motoarele instanțelor și parchetelor din România. Proiectul de ordonanță de urgență nu conține însă și alte modificări solicitate de Comisia de la Veneția, în opinia preliminară din iulie, referitoare la legile justiției. Printre acestea se numără renunțarea la eliminarea aproape totală a președintelui din mecanismul de numire a procurorilor șefi sau desființarea secției speciale pentru investigarea magistraților. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Parchetul general critică proiectul ordonanței de urgență privind legile justiției, care ar urma să intre astăzi în ședința de guvern. Într-o postare pe Facebook publicată aseară, Ministerul Public atrage atenția asupra pericolului încălcării ordinii constituționale prin adoptarea unor modificări propuse în acest document. Iuliana Ochi relatează. În luarea de poziție se vorbește despre riscul controlului politic în condițiile în care ministrul justiției va putea verifica magistrații. În mesajul parchetului general se mai arată că dacă numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere depinde de un ministru, există un risc serios ca aceștia să nu combată corupția în rândurile aliaților politici ai respectivului ministru. În aceste condiții, Ministerul Public afirmă că se impune ca numirea procurorilor în funcțiile de conducere din vârful Ministerului Public să se facă așa cum a solicitat Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea secției pentru procurori a CSM, formulată în urma unui interviu care poate fi transmis în direct cu avizul Ministrului Justiției de către președintele României. Totodată, parchetul general este de părere că un articol, articolul 8 din proiectul de ordonanță de urgență, va duce la înlăturarea unor procurori din funcțiile legal deținute. După ședința de guvern, premierul Viorica Dăncilă va pleca într-un turneu în Orient. Prima vizită va fi în Turcia, unde șeful executivului de la București se va întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Apoi, Viorica Dăncilă va merge în Emiratele Arabe Unite și Kuwait. Iar președintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizită de stat în Italia, va fi primit astăzi de omologul său și se va întâlni cu șeful guvernului de la Roma. Aseară, columna lui Traian a fost iluminată în culorile steagului României. Mâine este programat un forum de afaceri România-Italia. Ministrul Justiției așteptat să anunțe dacă transmite sau nu către președintele Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea pentru șefia DNA. Tudorel Toader a spus că va face acest lucru după ce va analiza avizul negativ dat de CSM în cazul acesteia. De ce nu a reușit să-i convingă Adina Florea pe membrii CSM, ne explică Mariana Zberianu. Un prim lucru remarcat de procurorii CSM a fost acela că Adina Florea are o rezistență redusă la stres, o capacitate de analiză și de sinteză redusă, precum și anumite sincope în raportarea sa la anumite valori, precum onestitatea și imparțialitatea, atribute considerate indispensabile personalității managerului. În plus, Adina Florea nu a fost în măsură să ofere un răspuns punctual referitor la impactul pe care îl va avea asupra activității Direcției Naționale Anticorupție, înființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și o eventuală dezincriminare a unor infracțiuni cu subiect calificat instrumentate de către DNA. Acest lucru, cred membrii CSM, dovedește faptul că ea nu are capacitatea de a dezvolta soluții noi. În motivarea avizului negativ se face referire și la proiectul managerial pe care s-a axat Adina Florea și care a vizat în principal aspectele negative ale activității de conducere a fostului procuror șef al DNA. În lista lungă de argumente prezentate în motivarea avizului negativ de către CSM se face referire și la un alt aspect. Secția de procurori a remarcat în timpul interviului că Adina Florea nu a demonstrat o conștientizare adecvată a diferenței și interdependenței dintre principiul independenței procurorului și cel al subordonării ierarhice. Aspect deosebit de important, susțin aceștia, în contextul exercitării unei funcții de conducere în cadrul Ministerului Public. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Continuă exercițiul Seism 2018. Este o nouă zi în care autoritățile testează viteza de reacție în cazul efectelor dezastroase ale unui cutremur de 7,5 grade. Exercițiul care se desfășoară pe parcursul a încă 3 zile are și o importantă componentă europeană care a fost activată ieri. Comisarul European pentru Ajutor Umanitar și Managementul Crizelor a sosit ieri la București. România, după cum am văzut în prima zi acest exercițiu național, este foarte bine pregătită pentru situații de urgență majore. Sigur că aceste lucruri trebuie îmbunătățite. În același timp, am testat și sistemul nostru european de reacție în situații de urgență. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a vorbit despre scopul exercițiului. Acest exercițiu ne permite să facem schimb de experiență, de a învăța de unii de la ceilalți și de a descoperi punctele slabe înainte ca un dezastru să se întâmple și nu în timpul dezastrului. Ministrul Apărării Mihai Fifor a fost ieri în poligonul centrului 70 Geniu Aviație din comuna Pantelimon pentru a vedea spitalul de campanie al MEAPN. Acest spital a fost instalat ca parte a scenariului exercițiului național Seism 2018. Până acum, eu zic că se descurcă. Este, să zic, numai prima parte a acestui exercițiu. Nimeni nu-și dorește ca un astfel de lucru să se întâmple în mod real, dar trebuie să fim foarte bine pregătiți. Până la urmă, este un exercițiu care, dincolo de faptul că arată modul în care sunt antrenați salvatorii, cum lucrează și celelalte instituții, arată modul de interoperabilitate între instituțiile statului și cred că acest lucru este cel mai important. Alături de ministrul apărării s-au aflat și alți reprezentanți ai ministerului care au explicat cum va funcționa spitalul de campanie în cazul unui dezastru. Acest spital este o capabilitate de rol 2 care are ca menire în principal, ca obiectiv, stabilizarea vieții, triajul răniților și evacuarea rapidă, aceasta pentru misiuni militare. Pentru misiunea de aici, raportez, a fost operaționalizat fizic în 24 de ore de la primirea ordinului. Autoritățile între timp ne reamintesc ce trebuie să facem în caz de cutremur. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Înainte de producerea unei seism, trebuie să stabilim cu familia un punct de întâlnire pentru că, cel mai probabil, comunicațiile vor fi întrerupte. Apoi ar trebui să pregătim un kit de supraviețuire pentru aproape 3 zile. Conserve, apă, baterii, lanternă, medicamente, truse de prim ajutor și un fluier. Fixați în perete dulapurile și alte corpuri suspendate. Identificați acasă, la muncă sau la școală, locuri sigure. În timpul cutremurului, rămâneți în interior pentru că de obicei urmează replici. Așezați-vă sub o grindă rezistentă. Dacă nu există o masă în apropiere sub care să vă așezați, poziționați-vă într-un colț al camerei cu brațele încrucișate. Ar trebui să identificăm în cameră o zonă care, în eventualitatea prăbușirii tavanului, formează între mobilă și podea un triunghi de siguranță în care puteți fi protejat. Nu coborâți cu liftul și nu fugiți pe scări. Dacă sunteți afară când se produce cutremurul, stați departe de clădiri și stâlpi de electricitate. Dacă sunteți surprins de cutremur într-o mașină, nu rămâneți acolo, ieșiți afară și întindeți-vă lângă vehicul. Ultima etapă după cutremur, nu folosiți liniile telefonice decât dacă este absolut necesar pentru a chema ajutor. Dacă sunteți prins sub dărâmături, încercați să vă semnalați prezența cu o lanternă sau cu un fluier. Nu folosiți brichete și acoperiți-vă nasul și gura cu o cârpă pentru a nu inhala praful. În Macedonia, Parlamentul va examina astăzi schimbarea denumirii țării în Republica Macedonia de Nord, așa cum prevede acordul pe această zemă cu Grecia. Pentru a valida acest nou nume, guvernul condus de socialdemocratul Zoran Zaev trebuie să obțină o majoritate de 2/3. Care sunt șansele acestei schimbări? Aflăm de la Ana Stanciu. Guvernul macedonean nu are majoritatea necesară și va trebui să convingă aproximativ 12 alegători ai partidului de dreapta să voteze amendamentele constituționale. Zoran Zaev a anunțat că fără o majoritate calificată vor fi convocate alegeri parlamentare anticipate, o situație care ar întârzia sau chiar ar pune sub semnul întrebării acordul semnat în iunie cu omologul său Alexis Tsipras. La referendumul consultativ pe această temă din 30 septembrie, 91,46% din voturi au fost pentru schimbarea numelui țării conform acordului cu Grecia, dar numai puțin peste o treime din alegători au participat la vot. În iunie, autoritățile de la Skopje și Atena au ajuns la un acord în legătură cu numele vecinului nordic al Greciei, denumirea acceptată de ambele părți fiind Republica Macedonia de Nord. Această soluționare a determinat Grecia să renunțe la opoziția față de aderarea Macedoniei la NATO. Grecia, membra a NATO și a Uniunii Europene, a refuzat până atunci să accepte numele țării balcanice, apreciind că aceasta implică pretenții teritoriale asupra provinciei grecești Macedonia. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, vreme caldă și frumoasă la început de săptămână, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, vântul suflă mai tare în sudul Banatului, în zona montană și pe litoral, de altfel până la ora 9 este cod galben de vânt puternic în localități din județele Sibiu și Caraș-Severin, vor fi rafale de 55-65 de kilometri pe oră. Zi frumoasă și caldă se anunță în capitală, maxima ajunge după prânz la 23-24 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal este a treia în grupa din Liga Națiunilor după ce Muntenegru a câștigat cu 4-1 în Lituania. A fost 3-0 la pauză, dublă Mugosa și câte un gol Kopitović și Zoric. Muntenegru a devansat cu un punct România și este la o lungime în urma Serbiei. Cele două state ex-iugoslave se vor confrunta la Belgrad pe 17 noiembrie, când tricolorii vor primi vizita Lituaniei, iar selecționerul Cosmin Contra face calcule pentru câștigarea grupei. Mai sunt două meciuri. Chiar dacă Muntenegru a pierdut acasă cu Serbia, să știți că orgoliul muntenegrenilor la meciul retur la Belgrad va fi destul de mare. Atunci noi trebuie să ne facem temele cu Lituania și să vedem dacă la ultimul meci în Muntenegru avem vreo șansă să ne batem pentru locul 1 sau ne vom bate pentru locul 2. Câștigătoarea grupei și doar două dintre echipele clasate pe locul al doilea în eșalonul C al Ligii Națiunilor vor intra în urna a treia valorică pentru tragerea la sorția preliminarilor Euro 2020. În ceea ce privește remiza de ieri cu Serbia 0-0, Cosmin Contra a spus că eliminarea lui Tama și-a stricat planul tactic. El își propusese să forțeze victoria în ultimele 20 de minute când adversarii ar fi fost obosiți. Contra a mai declarat că Tamaș nu ar fi trebuit să vadă cartonașul roșu, ci pe cel galben, și acuză arbitrul că i-a mai favorizat pe sârbi în câteva rânduri. Amintim, în finalul primei reprize, Gabi Tamaș a fost eliminat pentru un atac periculos în careu, iar Tadic a trimis peste poartă din lovitura de pedeapsă. Dinamo București a devenit lidera grupei D a Ligii Campionilor la handbal masculin după ce a învins-o pe Wisla Plock 24-21 și a devansat formația poloneză. Albroșii pregătiți de Constantin Ștefan au condus și la 8 goluri diferență și au ajuns la a patra victorie în 5 meciuri jucate. Amin Banur a fost din nou cel mai bun marcator cu 7 reușite. Probleme pentru campioana României la handbal feminin. CSM București a suferit a doua înfrângere consecutivă după cea din campionat cu SCM Râmnicu-Vâlcea. Cristina Neagu și cu echipierele ei au pierdut aseară în Liga Campionilor în Germania 28-30 cu Bietigheim. Detalii la ora 8. Povestește-ne, George. George a fost trimisul nostru special al emisiunii Deșteptarea la meciul de ieri de pe Arena Națională. Am fost cu Radu, cu Radu Constantinescu. Așa. Foarte frumos la meci. Adică nu știm foarte multe, am ajuns acasă și m-am uitat la reluare. În rest, atmosfera de pe stadion a fost extraordinar de drăguță. Am urmărit galeriile, n-am văzut Rapidul. Probabil că le-au dat bilete în funcție de liga în care joacă, știi? Și da, a dat în stația de autobuz. Da, și cred că am fost singurul reprezentant. Deși n-a fost chiar așa, nu știu dacă ați văzut imaginile, circulă imagine și pe internet cu un suporter al Rapidului care îngenunchează la finalul meciului la picioarele lui Săpunaru și toți ceilalți din jur, jucătorii, nu înțeleg ce înseamnă. Normal chestia asta. Că nu înțeles. Dar asta numai în Gilești se întâmplă. Da. În rest, frumos, atmosferă, am anticipat că ratează penaltiul Hai mă, lasă, am anticipat. Cum ai anticipat? Uite, întreabă-l pe Radu, că i-am și zis. O să-l Și am și zis că, zis nu, că nu-i de lută, că nu-l apără Tătărușanul, ci că îl ratează pur și simplu. Să zici tu la stație. Da, n-am fost ai atent. Ai anticipat și rezultatul final, că tu ai spus bine Rix, nu? 0-0, egal. Da. Eu am nimerit jumătate din nou, că am zis 2-0. Pentru sârbi, deci jumătate am nimerit, jumătate din partea noastră. La sârbi am fost prea optimist, dar îmi place că noi iar am ajuns la calcule. Deci Cosmin Contra iar face calcule. M-am săturat, frate, la toate calificările. Ajungem în faza în care se fac calcule. Dar calculele sunt foarte pertinente de data asta. Ai văzut, ori jucăm pentru locul întâi, ori jucăm pentru doi. Doamne ferește, cred că mai e și varianta 3. Da, și varianta de backup să joace pentru 3. Da, și asta... Da. Se întâmplă, n-ai ce să-i mai faci. Să vă mai spun un secundă, vă mai rețin. Vă rog, diseară avem Spania-Anglia, tot în Liga Națiunilor. Vreți să facem pronosticuri?